Sziasztok! A mai Gamer 365 podcast témája egy nagyon speciális téma lesz, ilyesmi, amit talán soha nem foglalkoztunk. Gamer apák vagy apukeszt, ahogy Liquid mondaná, lesz a mai téma. Néhány héttel ezelőtt összefutott a szerkesztőség egy helyen, nagyon jót beszélgettünk, és kiderült, hogy gyakorlatilag egy téma körül forgott az asztal körül a beszélgetés. Gyerekek és videójáték témát jártuk körül, és itt jött az ötlet, hogy mi lenne, ha ezt esetleg egy podcast keretében kicsit körbejárnánk jobban. Úgyhogy akkor most kérlek benneteket, hogy mindenki mutatkozzon be. Sziasztok, Szabó Ákos, GHZ. Sziasztok, Csángó Kornél, Kevin. Sziasztok, Cserek Krisztián Gábor, Stinger. Sziasztok, én pedig Veres Miki vagyok. Én fogok kvázi moderálni ezt a mai beszélgetést. Először, srácok, mutatkozzunk be most olyan szempontból, hogy kinek milyen korú és nemű gyerekőce van otthon. Nekem egy 7,5 éves kispöcsös van, aki egy 7,5 éves kispöcsös. Tehát nagyjából ennyit tudok elmondani, azon kívül ugye spoilerezném a játékos dolgokat. Elsős, általános iskolás, rengeteget beszélő, öreg mozgó kispöcs. Nekem 2 darab lányom van, illetve van egy importált gyermek is, a jelenleg a feleségemnek van egy 15 éves lánya, és van 2 saját gyerkőcöm, akik 8 és 6 évesek. A kisebbik az óvodát végzi, most éppen hamarosan érettségizik Dömperből, a nagyobbik pedig második osztályos az általános iskolában, úgyhogy én nálam ez a felhozatal. Spoiler, ő a Zelda, igaz? A középső, tehát így a mondhatjuk, igen. Ennek sztoria van, majd ezt mondd el. Szerintem már úgyis sokan kérdezték így jó virtuális éterben, hogy de hát hogy Zelda? Kérdeztek egy nevet, hogy mi legyen, és az lett a válasz, hogy Zelda. Hát jobb, mint a Linknek hívtátok volna. Igen, ez eléggé pejoratív. Vagy Samusnak, igen. Ja. Stingy nálad még összejött. Ja. Nálam még összejött? Hát, nem hiszem, szerintem mi megálltunk. Csak ideget. Nem basznál ki ennyire szegénnyel. Nem. Mi megálltunk a kettőnél. Nekem van egy 10 éves fiam, ő a nevelett fiam, őt 2,5 éves korra óta ismerem, és van egy 2,5 éves kisfiam. Szóval két ahogy Áki fogalmazott, két kis szarházi van nálunk, és akik ilyen minden lébe kanál gyerekek, a kicsi is, meg a nagy is, de hát úgy is beszélni fogunk még később. Jövök. Igen. Elbambultam. Na, szóval úgy érzem, ezt a kört én nyertem, mert nekem 4 gyermekem van. A legidősebb Olivér, 8 éves, ő itt a gamer gyerek, kvázi, tehát imádja a videójátékokat, valahogy az apjára ütött, úgy érzem. Az ő húga Bodza, ő 7 éves, ő is szeret játszani, leginkább Olival, igen, és az ő húguk pedig Jászmin, a legkisebb lány. Ő játszik a legkevesebbet, erről majd fogok mesélni. Nagyon érdekes őket így figyelni korszerint, hogy hogyan változnak. És a legkisebb, hát ő még csak 2 hónapos, szóval nála ez még egy kicsit odébb van, és ő fiú. Ja, Miki, azt meséljük már azt a sztorit, hogy a 2 legidősebb gyermekünk az nagyjából ilyen egy napon? Vagy valami, akkor nagyon-nagyon közel születtek egymáshoz, és ugye mi is egy napon születtünk. Mi egy napon születtünk, csak pár év különbséggel. Igen. De hogy igen, mert 13. október 5-én született a első gyerkőc. Hát ez a horoszkóp úgy néz ki, ez nem hazudik, na, tehát így életvonalakban vannak ilyen hasonlóságok, úgy néz ki. Igen, hát nálunk már az anyamében ugye kapta az áldást, mert ugye sose felejtem el, a Skyward Sword-dal játszottunk meg a Rayman Legends-el, amikor a feleségem terhes volt Olival, és ha ezeket a zenéket a mai napig elindítom, akkor így ilyen pavlovi reflexként bekapcsol az a terhességi időszak. Azt hittem a Wii. A Wii, igen, a Wii. Na, és akkor itt a Wii, ha Wii szóba került, akkor térjünk is rá a kapudrogra, majd erről akarok mesélni, hogy kinél mi volt az első olyan játék, amivel a gyerek elkezdett játszani. Kezdem én, és akkor meghagyhatjuk ezt a sorrendet. Én 5 évesen adtam a kezébe a Mario Odyssey-t. Bocsánat. A kutya, megtaláltam, így van. Ja, menj aludni el. Csupa az ajtókat. Ezt nyugodtan benne hagyhatjuk. Szerintem is. Szerintem, hogy apuk ezt az elképzelhetetlen enélkül. Ja, abszolút lehetetlen. Tehát, mert természetesen akkor ilyen fun fact-ként a kedves hallgatóknak, hogy épp besétált a film a podcast közepén. Mert hogy még az... nem alszik holnap iskola. Ja, persze, meg szokta hatni. Hát, tudjátok ezt a négyet milyen nehéz volt most lefektetni, hogy ezt a fülétet tudjuk hozni? Most mondjam azt, Miki, hogy pont azt a kedvesét találtuk meg, amikor a feleségem nincs itthon, és eljövök a gyerekkel, és nekem csak egy van. Az szép. De mindegy, szóval az imént sztár vendégünk a podcastben 5 évesen kapta a kezébe a Switch kontrollert, hogy Mario Odyssey-zzen, mert volt egy olyan ötletem, hogy azért magas szinten kezdjük. Tehát, hogy azért a kreativitás, meg a, ugye a Switch-el azért nem nagyon tudsz mellé nyúlni, tehát nagyon kevés olyan cucc van rajta, ami problémás, inkább játszhatja magát, és iszonyat kreatívak. Amiből átfordultunk a Lego City Undercover-re, ami az egyik legalul értékeltebb, ugye, underrated, ugye, ha már undercover játék a Lego közül szerintem. Sokkal nagyobb dicsimnusz kéne kapnia, mert olyan content és olyan rendkívül vicces megoldások is, tehát tényleg remek dizájnok vannak benne, hogy egy 270 órát beletoltunk, azóta pedig Minecraft van orvezésig, már egyre magasabb szinten, és szimultán 3 platformon játszik vele a gyerek, tehát a PlayStation-on, a Xbox-on és a Switch-en is Minecraft-ezik, attól függ, hogy hol vagyunk, vagy mit csinálunk éppen. Tehát mondhatjuk, hogy így most már elég nehezen tudja letenni a játékokat, és ezt nekem köszönhető igazából. A feleségem nagy örömére. Hát nos, nálunk ez úgy működött, hogy nekem, mikor születtek a gyermekek, a gaming akkor is, talán akkor volt a gaming a legjobban a csúcsra járatva, akkor volt a leginkább a szívügyem, és én nagyon, tehát nyilván a gyereknél is ugye a név kötelez, nagyon szerettem volna, hogyha úgy korán elmerülnek a játékokba, megkóstolgatják, és hát így majd szépen képbe lesznek azzal, hogy mi fán terem ez meg az, és nálam a gyermekek annyira nagyon nem. Ez nekem egy nagy csalódás volt, úgymond, de nem is csalódás, csak inkább úgy próbálkoztam mindig valamivel becsempészni a gaminget, vagy ilyesmi, és mindig így valahogy el lett hülyéskedve az egész, és hát jó, hát mégis elfogadtam ezt a dolgot. Az első, amivel úgy tényleg igazán rá tudtak cuppanni, és hogy nagyon élvezni tudták, az a Kirby-nek a Star Allies című epizódja volt, amit tesztelésre kaptam, és így valahogy a két gyerek úgy a kis habkönnyű játékmenetben, meg azokba a cuki figurákba beleszerettek, úgyhogy beletettünk a játékba 200 órát, pedig hát nem egy olyan nagyon borzasztóan hosszú dologról van szó, de minden este körbiznünk kellett. Mindig apa verd le a bajszos fát, meg ilyenek, tudod, mentek ezek a vicces történetek, és akkor itt volt az, amikor úgy elsajátítottak egyfajta kontrollt egy játék felett, tehát tudták, hogy ha előre nyomja, előre megy, ha ugrik, akkor ugrik, stb. És ezt úgy nagyon élvezték, ezt a színes, változatos kis világot. Azóta egyébként meg így egész jól belezökkentek, tehát így máriózni szoktunk együtt, meg hát ilyen egyéb gyerekkontenteket, meg labóztunk együtt például, mikor labóról írtam, akkor együtt hajtogattuk a kartondobozokat, és most jelenleg a nagy kedvenc az a Nintendo Land, ami szerintem a legjobb parti játék, ami valaha volt, annak szoktunk így többet magunkkal nekiugrani, és azt nagyon-nagyon élvezik. Ja, és nem szóltam a feleségem lányáról, ő hát ugye már nagyobb gyermek. Ő szerintem azokkal a játékokkal játszik, amivel a korosztálya. Tehát Assassin's Creed-eket nagyon szereti például. de játszik Battlefieldet, hát amit a nagyobb gyermekek tolnak. Ezekben, főleg single player játékokban utazik, úgyhogy most így ez a felhozatal gyermekgamingben. Stingy? Nálunk inkább tehát a nagykor különbség miatt inkább a Gergőre jellemző, a 10 éves fiamra jellemző az, hogy ugye ő videójátékozik, hiszen a pici az még 2,5 éves, neki ezt azért nagyon-nagyon nem engedjük még. Csak Gergőnek igazából a ketté választanám a dolgot, tehát neki mindig is az volt a fontos, hogy közös játék legyen, tehát azzal lehetett rávenni a legelején is a videójátékozásra, hogy közösen ülünk lejátszani, nem pedig úgy, hogy ugye odaadjuk a kezébe, aztán játssz a fiam, ahogy szeretnél. És emlékszem, jól emlékszem rá, hogy ő igazából ilyen a tapicskolós tabletes Plants vs. Zombies-zal kezdte szerintem a videójátékos pályafutását. És az érdekes az volt benne, hogy mindig tökre eltérő taktikákat próbált ki a játékokban egyébként, meg az egyes pályákon, tehát nem azt, amit te egyébként felnőttkél, vagy egyébként a játék elvárna tőled, hanem olyan logika mentén próbálkozott, ami nem evidens. És ennek ellenére sokszor volt neki sikerélménye. De az első igazán olyan játék, ami a valódi nagy kapudrog volt neki, és az is közösen történő játszás volt, az a Minecraft. És egészen félelmetes egyébként, hogy abból a kezdő kis csetlőbotló kezdetleges kis dologból hova fejlődött a gyerek az elmúlt pár év alatt. Tulajdonképpen a Minecraft volt az, amivel megtanulta a kontroller használatot, meg az összes ilyen kontrollerhez fogható irányítási metódust, aztán persze apának nagyon sok játékgépe meg játékkonzolja van, és nyilván ugye az Xboxos Minecraftról nagyon gyorsan rákanyarodtunk a Nintendo Wii U-s Mario-kra, Mario Maker-re és ezekre a játékokra, úgyhogy ő igazából ezzel kezdte. A kisebbik fiam, ő nagyon szigorúan van fogva, de biztos nálatok is így van ilyen tekütyük szempontjából, tehát nagyon próbálunk arra vigyázni, hogy ne dúdozzunk neki semmit a keze alá. Kicsit nehéz is ez ugye, mert ugye mind a ketten ugye alapvetően számítógépen dolgozunk, ugye a mindennapi munkát azon végezzük, állandóan a telefonon a kezünkbe, tehát ez roppant nehéz megállni, hogy valahogy megmagyarázzuk neki, hogy eldugjuk, vagy találjunk arra alkalmat, hogy inkább leüljünk vele játszani, mint hogy egyszerűen csak a kezébe nyomjuk valamit. Ő mostanában azt csinálja, hogy mondja, hogy papa, papa, papa, és akkor rohan be a szobámba, van ugye itt egy ilyen nagy játékgép, ilyen régi klasszikus, és tolja be a nappali étkezőből az asztalt, vagy az asztal mellől a széket, hogy ő most játszani szeretne, és nagyon cuki, amikor feláll, és mondja, pe-me, hogy a Pac-Man-nel akar játszani, és akkor előfordul az, hogy a Pac-Man-nel akkor játszogatunk egy kicsit. De neki maximum ennyi a videójáték. Egyébként nagyon-nagyon szereti a Mario figurákat. Valószínűleg azért tudhat meg a Máriós dallamokat egyből felismerni, mert sokszor, amikor a hasfájós, kinkeserves éjszakai altatás ment még egy évvel ezelőtt, meg a fogfájós időszak, akkor a feleségem az a klasszikus, az összes szocialista indulót eldúdolta neki, szerintem. Már amikor kifogyott ugye az ilyen kis mondókákból, hát én meg mi más dúdoltam volna, mint a Commodore 64-es Commandót, a zenéjét, a Super Mario-nak a dallamát, és ehhez a Zelda-nak a soundtrackjéből egy-két dolgot eldúdoláztam, és ezek így megmaradtak neki, tehát ha meghallja ezeket, akkor egyből figyel, és hogy mondja azt, hogy ez a zöldcsapkás kisfiú. Igen, mondom, a zöldcsapkás kisfiú. Nálunk fiam, első fiamnál volt egy fél év, milyen fél éves volt, vagy lehet picit nagyobb, amikor volt egy kéthetes metal korszak, amikor az egyik Metal Gear résznek a metal számaira aludt el ringatva, semmi másra. Ez tök jó egyébként ezek a váltások, hogy a Halász Juditból hogyan megy át egyik pillanatra, másikban ilyen trash metalba. Igen, nálunk a Wii és a Wii U volt az első ilyen kapudrog. Ugye én már nem emlékszem, hogy mivel játszottam úgy 2014-15-16-ban, de úgy fiam, hogy mindig ott volt, és akkor volt ugye óvodás. És sokat gondolkodtam azon, hogy mit lehetne a kezébe adni. Mert előtte sem játszottam a játékokkal, ami mondjuk ilyen félelmetesebb vagy erőszakosabb volt. Nagyon érdekes egyébként, hogy nagyon korábban melyik volt az a játék, amit nagyon beparázott. Ez a Kingdom Hearts 3 volt egyébként. Mm. És végül úgy döntöttem, hogy a Kirby Epic Yarn fogjuk együtt végigjátszani, mert ebben a játékban nem lehet meghalni, és nagyon jól lehet ketten játszani vele. Úgyhogy az első játék, amit együtt végvittünk, az ez volt. És aztán utána egyedül is megpróbálta, hát egyedül is nyilván nem ment neki a jól, de aztán szépen lassan így belejött, és akkor a kontroller fogás, az irányítás, meg úgy minden ment, csak hogy utána ez jöhetett minden más. Mario, Donkey Kong, először a Nintendo címek, aztán ugye ezek, amikhez így aktívan is szerepet tudott vállalni, tehát tudott velük játszani, aztán volt a passzív befogadás, amikor nem játszott, csak nézte, ahogy én játszom, és akkor esetleg egy-egy csatát megvívott, vagy egy, például ilyen volt a Dragon Quest 11, azt az egészet végignéztük, mert az egész olyan volt, mint egy mese, és ott nem csak a fiam ült már le, hanem a többiek is. Tehát az nagyon, nagyon érdekes volt, hogy ugye először fiam kezdett játszani, és aztán utána hát ugye testvérféltékenység az azonnal elindult, lányom is, nagyon kicsi köztük a korkülönbség, tehát lányom is szeretett volna játszani. Ő sosem igényelte például annyira a videójátékot, mint a fiam. A fiam az nagyon, az meg megőrül érte. Tehát, hogy tényleg, hogyha tehetné, akkor reggeltől estig játszana. És majd mindjárt rá is kanyarodhatunk, hogy ki hogyan szabályozza ezt az óriási lelkesedést. Lányomnál ez például abszolút nincs, a nagyobbik lányomnál. Ő teljesen nem van játékok nélkül, viszont hogyha játszani kell, akkor ő is nagyon szívesen beszállt, és ez például fantasztikus élmény volt, amikor eltelt mondjuk egy 2-3 év, és egyre jobban nőttek, ugye a harmadik gyerek és a második között is nagyon kicsi a korkülönbség, hogy most eljutottunk oda, hogy van olyan, amikor bejövök, vannak nálunk ilyen videójátékos napok, amikor játszhatnak, és akkor három gyerek játszik egymással, vagy éppen velem valamilyen olyan videójátékot, amit ők tényleg élveznek. Szóval ezek a meseszerű, tényleg viszonylag egyszerűbb, de mélységgel rendelkező játékok, azok nagyon jól lekötötték őket, és akkor így szépen egyszer csak azt vettük észre, hogy így majdnem a mindennapok része lett a játék. Nem tudom, mitől függ egyébként, hogy mi fogja meg őket, vagy hogy mi az, ami segíti azt, hogy kinyílja nekik a világ, mert most mi ott tartunk Bennyvel, hogy akármit csináltok Minecraft. Tehát, hogy 99%-ban, tehát nagyon-nagyon-nagyon ritkán tudom egy-két más játékkal elcsábítani, de sajnos itt állnak halomba az összes Nintendo Switch-e minden, meg Mario-tól kezdve minden is, és nem érdekli igazából. Mert szerintem ez ilyen generikus probléma, én úgy gondolom, hogy egyrészt ugye személyiségfüggő az, hogy ő mire fogékony. Például én nagyon sajnálom azt, hogy az én fiam egyáltalán nem hajlandó például autóversenyzős játékokkal játszani, csak néha ilyen árkádszerű dologgal, mint amilyen például a Grid, meg a Grip, meg ezek. Igen, azt hittem, hogy az a baj, hogy még nem ugrott be a Mass Effectbe, hogy megdugjon valami alien nőt. Nem, alapvetően nem. De szerintem ez személyiségfüggő. Egy nagyon kedves barátomnak, ahol szintén hasonló a helyzet, hasonló a felállás, hasonlók ekkora a két gyerek közt az életkori különbség. Ők például, Sanyi barátom autószerelő, imádja az autókat, nagyon-nagyon sok dolgok az autó körül forog, autós milyen programokat csinálnak, stb. Ott a Marci fia, az egyértelműen imádja a Forza Horizont, a Forza Motorsportot, az összes többi dolgot, nyilván szeret Minecraftozni is, de ő főként ezekben a kompetitív autóversenyzős játékból nézi otthon magát, míg a Gergő inkább ilyen kreatívabb, és inkább a saját maga kis világában szeret élni, ezért nagyon-nagyon szereti a Minecraftot, meg ugye most, ami nagyon-nagyon dévik most már egy ideje, és tényleg nem tudom lerobbantani róla, ahogy Ákos neked sem sikerül, a Roblox. Igen, ezt mesélted, igen. Félelmetes, hogy mennyire nem tudnak más játékkal játszani, hogyha valami elkapja őket. Egyrészt ugye iskolai befolyás is van, ugye nyilván a gyerek azzal játszik, olyan címeket mond, amiket az életben nem hallottam, ezek az ilyen, én csak úgy hívom, hogy commerce szarok, amik ugye a Steam-en ingyen letölthetőek, vagy bármilyen ilyen free-to-play PC-s, vagy tabletes játékok, és ezeket kell kényszerűen föltenni, és hogy ránézel, tudod, és akkor hát jó. Nálunk ez a Bro Stars, azt hiszem, ez is egy ilyen, tabletes játék, fiam nagyon megszerette, nagyon rápörgött, és akkor gondolkodtam, hogy mi legyen, de nála ilyen korszakok vannak. Tehát, hogy egy-egy játékra nagyon rápörög, és az mindegy, hogy most konzol, vagy ilyen tabletes szar, de akkor azt orvérzésig nyomja, csak most fulladt ki. Tehát most látja azt, hogy nem tud benne előre haladni többet. Tehát hiába játszik akármennyit, nem jutalmazza a játék úgy, hogy ő abban úgy haladjon, úgy szerezzen karaktereket, meg ilyen spéci dolgokat, ahogy ezt szeretné, és hiába a téma ez ott mondjuk a suliban, mert mások is Brawl Stars hoznak, meg az unokatestvérei is. Egyszerűen most úgy érzem, hogy kifulladt, és átváltott Wii U-ra, és egy két hete a Shovel Knight-tal játszik orvérzésig, tehát végigvitte az egészet. Mondjuk múltkor tegnap véletlenül törölte a mentett állását, azt mondjuk eléggé kiborult tőle, de mindegy. Annak így tökörültem egyébként, hogy így visszatért a konzoljátékokhoz. Ez egyébként lehet, hogy attól is függ, itt átkötve két dologra, egyik az, hogy a Brawl Star legalább egy minőségi játék, mert a Supercell csinálja, aki ugye a Clash Royale-t, meg a Clash of Clans-t is, tehát hogy azért az rengeteg Sting által, amit ez szutyok van, de hál' Isten a Brawl Star az pont nem közé tartozik. A másik pedig az, hogy ez szerintem időfüggő, hogy mi van, hogy mire kattan rá a gyerek, és ugye kérdezted, hogy állítjuk meg őket attól, hogy egész álló nap játszanak. Nyilván néha nehezen. Nálunk egész egyszerűen az a szabály, hogy nálunk hétfőtől péntekig nincs játék. Tehát mi ezt vezettük be, mert muszáj, mert rákattan, akkor vége a világnak, vége a napnak, és inkább edzeni jár, ugye hát mesélhetnénk a közös fociról, hiszen egyébként Mikivel a gyerkőceink együtt fociznak, és egy iskolába járnak. Igen. És egymástól 2 kilométeresre lakunk, tehát ilyen kicsi a világ. Ha minden héten, hogyha a hétköznap is játszanám, egyrészt, hogy engedném játszani, akkor kicsit úgy érzem, hogy hamarabb kiégne bele. Viszont ennek a hátulütője pontosan az, hogy egy olyan szombaton, vasárnap szerintem egy ilyen 2-3 órát kap. Attól függ, ha megyünk valahova, akkor nem játszik aznap, de tehát átlagosan egy 2-3 órát játszhat, és mi aztán szerintem itt együttesen tudjuk, hogy 2-3 óra az eléggé, hát mondjuk ki lófasz videójáték szempontból. Most már nem, mert húrafáradt apukaként örülünk, hogyha 9-10-ig tudunk valamivel játszani, miért beesünk az ágyba, de a régi hős időben azért 2-3 óra semmi nem volt. És valószínűleg ez a baj, hogy annyira örülnek a kis 2-3 órájának, és annyi minden van a Minecraftbe, hogy nem tudom ettől, de nem tudom másra rávenni. Értitek? Mert azt a kis idejét erre használja. De ami most még bejött neki, és ez szokásos, ez a Switch Sport, ugye a Wii Sportsnak a Switches verzió most jött meg pénteken. Na azzal tudtunk egy csomót játszani most a hétvégén, az nagyon bejött neki. Na, arra kíváncsian várom, mert hamarosan hozzám is kerül a teszt példány, amiről hamarosan olvashattok is, úgyhogy hétvégén mi is tesztelni fogjuk. Úgyhogy kíváncsi leszek, hogy fog majd tetszeni a bogyókáknak. Alapvetően ez azért is szomorú szerintem, mert tudva azt, hogy ugye mindannyian gamer apukák vagyunk, amikor ugye születik egy gyerek, akkor még ugye az ember ugye ezt megéli, hogy oké, rendben, kevesebb időd van játékra. Aztán születik még egy, és az mellett ugye főleg akkor, amikor ilyen életmódbeli váltást is csinálsz, ugye mi például kiköltöztünk ugye vidékre valamelyest, azért ez is rabolja az idődet. Jelenleg ott tartok én, de szerintem ti is nyugodtan mondhatjátok azt, hogy szinte minimális időm van játékra, és inkább azt a játékkal töltött idős is inkább megpróbálom pihenéssel, vagy valami aktív mással tölteni. Kicsit fájlalom ezt a dolgot, mert nagyon-nagyon hiányzik, de ugyanakkor, amikor meg a gyerekre ránézek, és azt látom, hogy sokkal minőségibb, jobb szórakozást biztosító játékokkal is játszhatna, mint ezek, akkor azt kicsit azért sajnálom. Ugyanakkor viszont annak meg örülök, hogy ő el tudja dönteni azt, hogy mit akar, egyrészt, meg hogy ő ennyire jól érzi magát, és tulajdonképpen igazából teljesen mindegy, hogy mivel játszik, mert a barátaival játszik, nem vadidegen, random dudékkal az interneten. Tehát általában mindig ez van, hogy fölhívják egymást, nem tudom, Viberen, és akkor megbeszélik a suliból, hogy akkor hétvégén, akkor szombaton délután 1 és 3 között akkor játszunk, és akkor játszanak. Nem tudom, nálatok ez hogyan van? Hát még kicsik ehhez, ez szerintem ilyen szint nincs még így 8 évesen elsőben, tehát még nincs meg az a technológia sem a kezükben, tehát például nincs is telefonjuk, vagy hát nem tudom, Mikiek, nem tudom, nektek van-e, de, vagy Kevin álltok, de a lányoknak, de nálunk benne csak nincs telefonja, és én nem tervezem a közeljövőben, hogy őszinte legyek, mert látom magamon, mekkora függőséget okoz, és ezt próbálom a lehető legtovább halasztani. Én most lányom, nagyobbik lányom most kezdett el ezzel nyüstölni, hogy hát apa okos óra, meg telefon is kéne, meg izé, és ja, ugyanez, benne ugyanez. Patintom le, de nálunk így ilyenfajta közösségi, hogy ez egymással van. Ugye, ők egymással, meg velem játszanak leginkább, meg ha valamik rokon átjön. De ez egyébként egy nagyon érdekes nézőpont váltás volt ezt megélni, hogy ahogy elkezdtek nőni a gyerekek, hogy elkezdtem abba a szerepbe belekerülni, amiben mondjuk az én nagyszüleim, szüleim voltak, amikor én voltam gyerek. Tehát amikor látom azt, hogy már átlátja az ember, hogy miért okozhat ez problémát, hogyha túl sokat játszik. Tehát én például a nagyobbik fiamon azt láttam, amikor így elkezdtünk ezzel a körbével játszani, és utána azért úgy elengedtem, hogy játszhat, hogy azért, még csak óvodás volt, azért az óvodából, és akkor már be tudta kapcsolni a gépet, és elkezdett magától játszani. És minden minőségi időt elkezdett ez elrabolni, tehát egy olyan folyamat kezdett kirajzolni a szem előtt, ami nem jó. Mert azért az ember a tágabb környezetében lát nagyon negatív példákat, és ez nagyon nem tetszett, és akkor ott azt mondtam, hogy akkor itt most felállítunk szépen határokat, kijelöltem napokon belül órákat, amikor erre van lehetőség, és akkor azt viszont következetesen betett. Nagyon nehéz volt az elején leszoktatni erről, pedig tényleg nagyon kicsi volt, 4 éves. De aztán sikerült, és akkor beállt erre, hogy ezeket a szabályokat elkezdi alkalmazni, és akkor követelt. Utána meg, amikor elkezdte az iskolát, akkor egy jó eszköz arra, hogy motiválódjon, ha éppen kicsit úgy lustálkodna, nem tanulna annyira, mennyire kell. Tehát az úgy nálam működik. Működik. Lányomnál nem. Tehát mondtam is, hogy ha nem, holnaptól azt mondom, hogy nem játszhat soha többet, akkor nem izgatnak különösebben. Viszont azt mondom, hogy gyere, játszunk egyet, akkor jön. Tehát teljesen más. Beninél csak ez működik. Tehát már ott tartunk, hogy csak ez működik. Tehát bármilyen szín, ugye gyerek, fiú, pimasz, és ugye két verzió van, vagy bucira verem a fejét, vagy próbálom ezt ugye kicsit kultúráltabban összehozni. Kis kamasz. Igen, kis, de egyébként igen, és állítok egyre kamaszabbak, egyre korábban, és egyre inkább. És egyre durvábban. És egyre durvábban, igen. És akármit csinálhatok, semmi nem hagyja meg. Jó, még egy szó, jó, még egy mozdulat, és nincs játék a hétvégén. És kész. Ennyi kell, mint a kis angyal. Jó, jövök, csinálom, oké. Tehát és az a szomorú, hogy tök gáz, hogy zsarolni kell a gyereket, meg mindenkinek így respekt, aki meg tudja oldani az életét, úgyhogy nem zsarolja a saját gyerekét. Muszáj, szerintem ez a sajátossága ennek a korszaknak, hogy próbálgatják a határaikat, igen, meg abszolút hogy nyomást gyakorolni rajtad, igen. Nálunk is ugyanez a szituáció, tehát elég durván be van szabály ez a hétköznap, azt hiszem talán egy olyan nap van, amikor játszhat, akkor is csak egy órát, és akkor is csak akkor, hogyha suliban meg egyébként, hogy minden rendben van, a hétvégén van egy kicsit elengedve nálunk is a gyeplő. De azóta szigorúbb lett ez a helyzet, mióta ugye játékkonzol költözött az ő szobájába is, úgyhogy azóta még durvábban kellett fogni, de egyébként működik, tehát működik. De tényleg, ahogy Miki mondta, a legfontosabb a következetesség, tehát hogyha valami szabályt kitalálunk, akkor ahhoz 6. szakaszt tartjuk magunkat. Na, hát úgy gondolom, hogy itt, ahogy mondjátok, hogy nekem van kb. Körülbelül idézőjelben a legegyszerűbb dolgom, én ugyanis ugye hétvégi apuka vagyok, és ugye gamer apuka, aki gamerből lett, aki gamer gyerekből lett, tehát én is ugyanúgy láttam ezeket, meg ugye voltak ezek a retorziók, hogy napi fél órát játszasz meg egy kis, hát ugye az én gyerekkoromban is, hát ugye mire volt elég a napi fél óra, hát ugye Gameboy játékot nem tudtam végigvinni alatta. És én nagyon jól tudom, milyen az, amikor az ember úgy játszana, és így átélne, vagy ilyesmi, és így limitál van ez a dolog. Úgyhogy amikor itt vannak nálam a gyermekeim, akkor és játszani szeretnének, akkor játszunk. Ameddig szeretnének. És valahogy liberális vagyok ezen a téren, mert tudom nagyon jól, milyen szar az, amikor azt mondják, hogy no, letelt a fél óra, game over. És így nem. Szerencsém az, hogy a gyermekeim azok nem függenek ettől, tehát hogyha azt mondom, hogy gyertek, menjünk el kirándulni, akkor szó nélkül leteszik a kontrollert, és megyünk kirándulni. Tehát gyakorlatilag a gaming az egy a sok program közül, amit tudunk csinálni. Valamilyen szinten ebben szerencsém van, ez nyilvánvalóan a gyermekeknek személyiségétől, az érdeklődési körétől, és egyebektől függ. Ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy nálunk, ha véget ér a játék, és na, ezt például tök fontosnak érzem, hogy hétvégén játszhat nálunk is, de hogy ez ne menjen a szabadtéri programokra vására, főleg ha itt a jó idő, akkor mozduljunk ki, mert hát annál jobb azért nincs, főleg ebben a korban, ez még azért nagyon kell. Viszont abban a pillanatban, hogy véget ér a játék, az, hogy játszik, az nem azt jelenti, hogy valójában véget ért volna, mert akkor utána elkezdünk beszélgetni. Tehát az én fiam, ez imád dumálni. Dumagépnek hívják az iskolában is. Lukat beszél a hasába mindenkinek a környezetében, főleg a tanárnőknek. Nagy dumás lesz. És akkor elkezdjük megbeszélni, hogy mi történt. Kicsit azt a sok-sok feszültséget, meg élményt, ami ilyenkor azért úgy dolgozik a fejében, azt el kell mesélnie, és akkor elkezdünk erről beszélgetni, ez hogy volt, hogy oldottad meg, fú, én erre nem gondoltam, és a legjobb, jobban ment nekem, mint neked, apa. Tehát ez a legnagyobb élmény, azt veszem rajta észre, hogy amikor meg tudja haladni azt, amit mondjuk az apjától lát, tehát ez szerintem egy fantasztikus érzés így ezt látni. És akkor mondod neki, sok sikert a Ruby leveréséhez, nem? Például, de nem, például volt, hogy nekedünk Smash Bros. Töréstesó, ugye? Így van. Játsza is. Akkor már azért elég régóta játszott. Felmondom, megmutatjuk, hogy ki van az úr a háznál, hát azért nem úgy van az. Hát hallod, megütni nem tudtam. Tehát egy semmi. Ez úgy volt, hogy hagyom magam, hogy na azért engedjük nyerni, hát utána azért, na jó, kicsit keményítsünk be, mert ez most azért nem volt a vicces, de nem ment. Nem tudtam megvenni. Ennyi, gyakorolni kéne. Hát igen, de itt van az, hogy nincs rá idő. Amit Ákos mondott. Na tényleg, és akkor ezt átvezetve abba, hogy mint kedves gamer apukák, hogy oldjátok meg azt, hogy jusson idő a hobbitokra? Mert nem a kis pici törpékre, akik viszik a gyűrűt a hegybe, hanem a, hogy hogyan oldjátok meg, vagy hogyan oldottátok meg, ugye főleg az ilyen kritikusabb időszakokban, amik picik voltak, meg újszülöttek, és ugye nagyon sok figyelmet igényeltek, hogyan fért be a gaming? Ritkán, és keveset. Tehát, hogy én emlékszem, hogy aludt, Destiny rédeztem úgy, hogy a fiam a vállamon aludt pár hónaposan éjjel 3-kor, vagy 2-kor, mert éppen úgy jött ki a lépés, hogy sehogy nem tudta aludni a gyerek, csak a vállamon, úgyhogy közben én beszélgettem a barátaimmal, és rédeltünk a Destiny-ben, amiközben a feleségem meg a készszoptatási ciklus között éppen próbált egy kis alvást összehozni magának. Én azért tudtam megoldani sok dolgot az elején, mert Angliába költöztünk haza, amikor mielőtt megszületett volna a fiam, és azzal a szándékkal jöttünk haza, hogy akkor én otthon töltöttem az első majdnem egy évet. Tehát én tudatosan nem akartuk, hogy úgy jött ki, hogy nem kellett dolgoznom, belefért Anglia után, hál' Isten, és itt voltak a nagyszülők, tudtak segíteni, és én otthon voltam az első 9-10-11 hónapban a gyerekkel, és nekem nagyon nagy élmény volt egyébként, és szerintem a feleségem is értékelte, hogy azért az elején egy segítség, hogy nem az van, hogy apu elmegy reggel 8-kor és este 6-7-kor hazajön. Szóval ez a részhez tök jó volt, akkor tudtam napközben csomót játszani. Utána meg egyre nehezebb volt, mert rengeteg, vagy nagyon nehezen alszik el a gyerek. Szokás szerint, tehát nála ez egy ilyen maga az elalvás része, az botrány. Persze aztán reggel nem tud fölkelteni. És nálunk mostanában van az, hogy ő elég hamar elmegy aludni, főleg a suli miatt, ami jót tett neki. És a feleségem is olyan típus, aki nagyon korán elmegy aludni. Tehát nekem most már igazából Kánaán van, mert nekem hétfőtől péntekig ilyen 9-től éjfélig azt csak takarok. Tehát konkrétan azt csak takarok, mert mindenki alszik. És egy csomót tudok gémelni, így esténként. A baj az, hogy videójáték producerként, meg projektmenedzserként ugye a játék a szakmám, és azért elég sokat forognak a dolgaim az agyam egy játékok körül, ugye éppen sokat fejlesztünk egyfolytában, és néha besokal az ember, ha értetek, miért gondolok. Tehát, hogy én most veszem észre magamon, hogy sokkal többször van az, hogy inkább ledögtök a tévé elé, végre csönd van, tehát semmilyen meetingben nem kell lennem, nem kell beszélnem senkivel, alszik a családod a fönt a kutyával együtt, és van, hogy csöndben olvasgatok egy órát, aztán elmegyek aludni, vagy beteszek valami ilyen, tudjátok, ilyen kikapcsoló sorozatot, ami ilyen feel good sorozat, azokat nagyon szeretem, hogy nincs benne stressz, nincs benne dráma, nincs benne semmi, hanem tényleg tudod, hogy semmi nem fog történni, kikapcsol, és akkor megyek aludni. Ezek a halak a Duna TV-n, nem? Körülbelül igen, nagyjából néha olyan kapacitásom van, aztán meg elkap a gépszi, és beleteszek itt 40 órát a Horizon Westbe, hogy aztán most már mindjárt elteszem a nehézségi szintet nullára, hogy be tudjon fejezni, mert már az Elden Ring, ami szintén egy ilyen, nálam egy ilyen két éves kaland lesz. Tehát itt tudjátok, az a mém van, hogy amikor a Johnny Deppes mém, hogy ül a padon a kisfiával, vagy a kisfiúval, és akkor apa kérdez, hogy apa, ha nagy leszek, akkor minden játékot meg tudok venni. És Johnny Depp átöleli, hogy igen, de nem lesz időd játszani velük. Tehát, hogy ott van a Series X-em, a PS5-öm, a Switch-em, a Gamer PC-m, és a világ összes játéka megvan. És nézem a halakat a Duna TV-n este két órát, mielőtt bejelök az ágyba. Tehát az élet egy geci ebből a szempontból. Nálunknak az egésznek van egy ilyen évszakos jellege, tehát azt vettem észre, hogy inkább mondjuk így ősztől tavaszig lehet többet játszani, és ott főleg a téli, igen, karácsonyi időszakban van egy két hét, amit mindig úgy csinálok, hogy azért az a videójáték, akkor nem is nagyon tud az ember menni sehova, mert szar az idő, szabadtéri programok nincsenek, és akkor leülünk, és akkor játszunk, a gyerekek megnézik. Én játszom, ők megnézik. Tehát, hogy, és ez nagyon kell, mert az egész évet kipihenni, azt abban az időszakban tudom úgy rendesen. A nyár, meg az jobb az idő, akkor az inkább, én azt inkább szeretem a klasszikusabb gyerekprogramokkal eltölteni, nyilván akkor is van videójáték, de hétköznaponként nekem is nagyon kevés időm van játszani, tehát egy maximum fél óra, de akkor is meg kell gondolnom, hogy mi az, ami menjen. Az elején az nálunk is nagyon nehéz volt, de valahogy kialakult. Az első két gyerek az nem aludt rosszul, a harmadik az katasztrófa volt ilyen szempontból, egy fél éven keresztül, vagy egy éven keresztül éjjel kettőig mindig fönt volt, és üvöltött, és nem tudtuk, hogy miért. Aztán utána megváltozott, és most ő a legjobb alvó. Most megint ugyanúgy átéljük ezt, most van itt egy kis két hónapos, de most ez nem sokkal könnyebb, mert amíg a pici benne van a kis ágyikójában, addig az egyik vagy a másik gyerek lengeti, közben én mondjuk játszom, és akkor, vagy én lengetem, és akkor közben szóval úgy szimultán megoldjuk így, mint egy kis kommuna. És akkor így tudunk játszani, de hát azért nyilván sokkal kevesebbet, mint mondjuk, amikor még középiskolás volt az ember. De én például nem is igénylem annyira, hogy ennyit játszak, mint akkor. És egyébként csak egy ilyen beszúró kérdés, hogy neked nem hiányzik az, amikor így a gyerekekkel játszol ilyen komolyabb játékokat, hogy így nem tudod beleélni magad, vagy nem tudsz annyira elmélyedni benne? Nem, mert őket behúzza. És aha. Ez a jó, hogy én egy dolgot szeretek jobban a játékoknál, a játékokról beszélni, megírni, ugye. És ebből kifolyólag oltári, hogy ezeket meg lehet duálni. A probléma, és kicsit ugye a kérdésre azért mégiscsak reflektáljak, az, hogy nem tudok minden olyan játékkal játszani, amivel szeretnék, mert lehet, hogy az a játék még nem való nekik. Igen, meg hát azért más az egy tehát a családoddal meg a gyerekeiddel játszani, nem mint mondjuk esténként így fölvenni egy fülest, és megfelelő világítással elmélyülni egy világban, nem? Tehát nekem fura lenne, biztos, hogy fogok a gyerekkel játszani, meg fogunk együtt átélni dolgokat, meg olyan dolgokat, de nekem olyan, nekem mit tudom én, egy open world játék nekem úgy nehezebben menne, hogy a gyerek ott van mellettem is ugrál, hogy apa nézzük meg a fát, apa nézzük meg azt. Ez tök jó, csak az immerzió nekem hiányozna. De tudom, hogy nyilván játékok válogatják ezt, ahogy mondtad. Igen, kevés open world játékot játszok, az RPG-knél van ez, hogy játszom vele, és akkor megy a sztori, csak a sztorit meg lehet utána, vagy közben dumálni, hogy éppen mi történik. És ott is van, hogy menj oda, vizsgáld meg, mert akkor láttam, hogy ott van valami, egyébként sokkal több mindent észrevesz, mint én, és ez tök jó. Egész más élmény úgy egyszerű, mint egyedül. Biztos, hogy más, de nem mondanám, hogy jobb, más. Most egy ilyen élethelyzet van, nincs ez semmi baj. Ja, abszolút. Na, engem rettenetesen megvisel egyébként ez. Melyik beszéltek? Mind a kettő. Tehát ugye nálunk a kisebbik gyerek az két évig nem aludt éjjel rendesen, tehát négyszer fölkeltünk, háromszor, négyszer felkeltünk. Én azért, hogy segítsek a feleségemnek, ugye eleinte nem tudtam, de azt utána már tudtam, mert meg kellett is. Ő is ki volt készülve, én is ki voltam készülve. Naponta, egész nap ugye hajtottuk a melót, attól függetlenül, hogy itt volt ráadásul ugye a két év Covid, abban a szempontban nagyon jó volt, hogy láttam a gyerekemet konkrétan a a 24 órából rengeteget tényleg nem az volt, hogy elmentem előre dolgozni, és hazajöttem, hogy mind a ketten home office-ba nyomtuk, de úgy, hogy mind a ketten itt voltunk home office, digitális oktatás a gyereknek, ugye mondanom se kell, a nagyobbiknak mondanom se kell, hogy ez milyen kínszenvedés volt, mellette a picivel foglalkozni, olyan szinten kiszívott minket, hogy amikor az egyik gyereket leraktuk, ugye az egyik gyerek elmegy aludni mondjuk 9-kor, a másikat is igyekszünk ebben az időtartamban altatni. Utána konkrétan sokszor volt az, hogy leültünk a kanapén, és olyan összeborulva azonnal beájultunk, és egyszerűen időm nem volt arra, hogy játszok, és engem ez rettentősen megviselt. Egyrészt azért, mert szerettem volna, de nem volt rá időm, másfél szerettem volna, de nem volt hozzá energiám. És most is ugyanez van, hogy Beckhamre pont az ilyen nagy, több száz órás epikus kalandokat szeretem én is, a fantasy-ket, a skifiket, stb. Ezeket tematikájuknál és témájuknál fogva sem tudom sem a Gergővel játszani, sem a Balázs előtt játszani, hogy azt ő lássa. Nem szeretném, hogy nyilván, hogy lássa ezeket a dolgokat még. És amikor előfordul az, hogy este van egy fél órám, akkor kicsit megmondom őszintén, Ákos, irigyellek, hogy ennyi lehetőséged van esténként, nekem el kell dönteni azt, hogy most vagy pihenéssel töltöm ezt az időt, vagy tanulással a munkám révén, vagy egyszerűen tényleg leülök egy játék elé, és fél órát játszom vele, és 20 perc múlva azt se tudom, hogy hol tartottam előtte két hete, hogyan kéne folytatni, és inkább hagyom a francba az egészet. És akkor néha előfordul az, hogy a Gergővel le tudok ülni játszani, akkor viszont meg olyan játékokkal kell játszani, amivel ő szeretne, nyilván nem akarom megbántani, hogy nem akarok erőszakos lenni, szívesen leülök vele játszani, de az mégsem ugyanaz, mint ami régen volt, hogy én tényleg leültem, és akkor elmélyültem egy sztoriban, a zenében, a történetében, a játékban, stb. Úgyhogy mostanában az az igazság, hogy az egész elmúlt két-két és fél év inkább ilyen hullámvölgy volt. Volt egy olyan időszak, amikor mondjuk kicsit könnyebb volt, egy-két hétig, és utána mondjuk volt olyan, hogy egy hónapig be se kapcsoltam semmilyen gépet sem. Na, az megviselt. Főleg egy olyan embert, aki ugye előtte rengeteget játszott, olvasott, írt a játékokról. Úgyhogy igazából sokszor érzem azt, hogy most vagy kiégtem, vagy egyszerűen ilyen az életvitelünk jelenleg, de hogy csak azok tartanak rajta ezen a hobbin, amit ugye így erőn felül próbálok kisajtolni mondjuk a gamerre magamból, amikor a mackóval beszélek, hogy na akkor erről és erről az indie játékról mondjuk most mit tudom én írok 3000 karaktert azért, mert ezek kvázi nem igényenek annyi befektetést, mint egy nagyobb epikus történet, lásd Elden Ring például. Szerintem ez kicsit máshogy élem meg ezt a dolgot mostanában, de ez nem feltétlenül rossz, csak más. Mások lettek a prioritásaim egész egyszerűen. Meg változunk folyamatosan, meg az idő. Igen. Tehát az időszakok vannak, meg a hullámvölgy szerintem mindenkinek van. Ja, és akkor mondanom se kell, hogy akkor itt van ugye a kerti munka még pluszban, amit szintén szeretek és imádok csinálni, és sokszor preferálva lecserélem a videójátékot a kertészkedésre. Na hát ezekkel a hullámvölgyeket totálisan egyet tudok érteni, és nagyon érdekes humora van az életnek ezzel kapcsolatban, mert amikor ugye született az első gyermekem, akkor én nagyon pörögtem a gamingen. Életemben egyetlen egyszer vásároltam Premier konzolt, az a Wii U volt, és pont ebből kifolyólag, mert ez egy fantasztikus koncepció egy kisgyermekes apukának, hát hiszen fogja, átkapcsolja a gamepadre, és akkor ugye tud játszani. Nagyon örültem neki, aztán utána jó, meg is bukott a Wii U, akkor annyira nem örültem, meg hogy nem hozták ki a Dark Souls 2-t, úgyhogy akkor ugye anyáztam a From Software-t. Nem volt olyan érzésed, hogy a gamepaden egy után többet ment a Pepa Malac, mint a... Volt ilyen is, igen. Igen, ilyen is volt. Ilyen is volt, és hát ugye nem is olyan régen, egy pár éve az életem ugye vett egy olyan fordulatot, hogy elváltam, és ugye gyerekek nem velem élnek, és nagyon sok időm lenne a gamingre, most meg igazából nagyjából úgy vagyok vele, mint a Stingy, hogy kb. Minden érdekel, csak a gaming nem. Hát illetve ez nem igaz, mert azért eljátszogatok ezzel-azzal, de főleg az újság miatt megy a gaming. Szóval érdekes humora van ennek a dolognak, hogy pont most, amikor úgy lehetne. Igen, erről ugye beszélgettünk többször már, hogy nem feltétlenül csak és kizárólag az életkörülmények, a családdal kapcsolatos életkörülmény, élethelyzetek és szituációk azok, amelyek úgymond megvonják tőled a videójátékot, hanem egész egyszerűen hiányzik manapság az a fajta impulzus, vagy az a fajta hatás, ellenhatás én oldalamról is, az egész játékiparral kapcsolatosan, ami segítene abban, hogy ebből a helyzetből egy kicsit előre mozduljak, és újra akarjak normális. Jó, de tehát videójátékot élni. Ne vigyük el ebbe az irányba a podcast. De nem, persze, ez most egy teljesen más történet, csak azt mondom, hogy nagyon nehéz ezt így összeegyeztetni apukaként, hogy a hobbid is meglegyen, magadra is tudjál, az én időbe is maximálisan, és tök jól ki tud használni, de úgy kihasználni, hogy azt csináld, amit szeretnél, nem azt, amit kell. Például nem aludni, hanem mondjuk játszani szeretnél, de ugyanakkor meg a gyerekekkel is tök jó érzés, meg a családdal tök jó dolgok vannak, amik nem játék tematikusak. Tehát az egyensúlyt kell megtalálni valahol. Hát próbálkozom több-kevesebb sikerrel, hol megy, hol kevésbé megy. Hogy szelektáljuk a játékokat a gyereknek? Ugye erről már beszéltünk pár szót, és egyébként én, mint hatalmas játékipari szakértő, úgy gondolom, hogy az egyik legfőbb oka annak, hogy ilyen sokan égünk ki, és válunk egy kicsit már ilyen immunisá a dolgok felé, hogy rengeteg a játék. Tehát, hogy régen azért vártunk egy-két nagyobb címet, tudjátok, egy éven belül, most meg dömping van, és olyan kiváló indie játékok is vannak úton útfélen, amikben szintén iszonyat időket lehet beleölni, és nagyon jó élményeket nyújtanak. Szóval ez azért mondom, hogy ez ennek is köszönhető. Meg ugye, tehát hogy maga ahhoz, mit tetsz a játék, mit tetsz a gyerek kezébe, erről egyetlen példám van, csak így nagyon hirtelen, hogy Destiny 2-zünk a srácokkal, egy-két éve történt, félszen kettő éjjel egyfelé. Később volt, kimondottan később volt. És beszélgetünk, ez csak bejön egy srác, aki ilyen immel áll a partiba, akit így ismertünk, de nem túl közelről, és beleszól a mikrofonba egy ilyen 9-10 éves kis forma. És akkor mondtuk, hogy hát szia, te ki vagy? És kiderült, hogy a srácnak a fia, aki ugye az account a PlayStation-en. És a 9 éves kisfiú az már harmadik órája GTA 5-özött péntek éjjel fél egykor, vagy éjjel egykor a apu gépén, mert hogy apu azt mondta, hogy persze játsszál film nyugodtan, addig én nézek filmet, vagy sorozatot, vagy mit tudom én, vagy sörözök, fuck it. És akkor ott egy kis azért megfagyott a levegő, hogy egyrészt, hogy fél egy 9-10 éves GTA 5, és éppen se tehette, hogy éppen halomra lövi az embereket, megüti el autóval a kurvákat, ugye? És itt volt az a pont egyébként, ahol így finoman mondtuk neki, hogy nem kéne menned aludni. És akkor ugye visszajött az arrogáns beleszólás, hogy hozzászás, hiszen ha apa engedi, akkor mindenki elmet a picsába. És akkor azzal a lendülettel meg is köszöntük neki a beszélgetést. És ez elég elszomorított, és ott én azért megfogadtam, nem tudom, hogy ezt meg kellett volna fogadnom, mert valaha eszembe jutott volna, hogy a kis fiamnak a kezébe adok egy GTA-t, tehát hogy nyilván én még talán az átlagnál jobban tisztában vagyok az age ratingekkel, hiszen a szakmámból kifolyólag én tisztában vagyok vele, hogy melyik régióban milyen age rating van, és az egyébként mit jelent, mert van olyan age rating, ugye, amiben vér is van, még van, amelyikben csak ilyen vére utaló, meg ilyesmi dolgok. Tehát egy nagyjából azért ez egész jól van szabályozva a videójáték szakmában, és pontosak azok az értékelések, hogy a gyerekeknek tudjuk a kezébe adni a játékokat. És én azért megfogadtam elég csúnyán, hogy erre odafigyelek. Tehát én nem engedek neki semmilyen erőszakosat egyáltalán, és nem is tudom, hogy mi az a kor. Tehát szerintetek mi az a kor, amikor egy fiú-lány kezébe adhatsz akár egy kodot, vagy egy Battlefieldet, vagy egy Fortnite-ot, ami... Már azért határeset, nem? Hát nálunk a feleségem nem szokott beleszólni soha, hogy mivel játszunk. Egyetlen kikötése volt, hogy FPS-et nem akar látni a házban, meg zombikat sem. Ez csak nem volt nehéz betartani, mert ezekkel nem nagyon szoktam játszani. De ez egy nagyon jó kérdés, amit föltettél. Szerintem ez egyrészt ez hozni a kortársak fogják ezt hozni. Így van. Tehát egy idő után azok a gyerekek, akiket azok a közösségbe, amiben bejár, az osztályba például, vagy más közösségekbe, ott már most látom, hogy témáznak játékokról, és jöhet a film a Mario-val, meg a Nintendo játékokkal, ha egyszer senki nem játszott ezekkel, már pedig úgy látom, hogy elég kevesen ismerik, mármint ahhoz képest. Ezeket, mert, és akkor ugye kiesik a témából, nem lesz része a csapatnak, akkor rosszul érzi magát, és akkor elkezd érdeklődni azok után, játékok után, amiket a csoport mondja, és ez most 8 évesek, tehát nyilvánvalóan majd 12-13 évesen meg már elő fognak jönni ezek a dolgok, vagy már előbb is, és akkor bizony majd ezt meg kell oldani, de hogy ezt hogy fogom megoldani, azt még nem tudom. Hát leginkább se, hogy. Leginkább se, hogy. Odaérünk majd. Játszok vele együtt. Szerintem így fogom. Figyelj, az a megoldás egyébként szerintem az egyik, bocsánat, mondja, hogy Kevin, nem akartam beszélni. Annyit akarok csak mondani, hogy reflektálva ismét a saját gyermekkoromba, vagy gyermekkoromra, én még nem voltam 10 éves, amikor a Mortal Kombat ment. És szerintetek bárki megakadályozhatta, ott tömörültünk a gép előtt, a teljes osztálytársaimmal, teljes felhozatallal, ott néztük, ahogyan kivégzik egymást. Nem voltam még 14 éves, amikor a Lula the Sexy Empire már rajt volt a gépemen. Szerintetek volt bárkinek bármiféle lehetőség? Nem. Amikor ezt a kortársak és az idők úgy hozzák, a kodot azt nem te fogod odaadni a gyerekednek, a kodot majd a gyerek magának fogja föltenni, vagy a haverja a gépére, az már egy olyan időszakba fog jönni, amikor te már nem fogsz tudni hatni rá. Viszont ez egy nagy siker lenne, hogyha velem akarnak kodozni. És ezt el sikerül érni, akkor már valakhoz, az nem egy rossz dolog. Hát meg az még egy nagyon fontos dolog, hogy a gyerek abból a szempontból mondjuk velünk rosszul járt, mert mi értünk hozzá. Tehát Kevin, a szüleinek volt fogalma róla, hogy mi az a Mortal Kombat, vagy hogy mit csinálsz. Annak idején senki szüleinek nem volt fogalma róla. Pontosan. Tehát manapság azért még egy nem ebben a körben mozgó szülő is hallott már a kodról, meg a Call of Duty-ról, lövöldözős, meg a Grand Theft Auto-ról, meg a GTA-ról, meg a Fortnite-ról. Nehogy azt gondolom, hát nem feltétlenül minden, nem jutál mindenhova. De talán, és azért pontosan ezt ugye a beszélgetésünkről is kifejtettük Mestingivel, hogy ez egy mekkora királyság ez a profilkezelési rendszer. Tehát nyilvánvalóan... Family control. Hát igen, de ez nagyon, nagyon jó szó, és az van, hogy mikor engeded meg a gyereknek például, hogy én őszintén nem tudom, hogy hány éves korban kap például egy PC-t, úgy, mint én annó, hogy akkor have fun. Tehát, hogy mikor engedheted el szerinted a kezét, hogy tényleg, mert ugye a konzol az más, mert a konzolt, amíg ugye én házamban él, amíg itt vagy fiam, tudod, amíg nem mész ki dolgozni, nem mész el dolgozni, addig én veszetek mindent. Amíg én veszetek mindent, fiam, addig azt veszek meg, amit akarok neked, értitek? Tehát addig kontroll van, mert akkor az én profilommal van beállítva az Xbox-a, ha van lesz neki saját Xbox-a, látni fogom, mivel játszik, tudom kontrollálni, akkor nem fog kodozni, ha nem akarom. Jó, teljesen más kérdés, amit mondtál, Miki, teljesen így van, a közösség az egy másik téma, egy másik napra igazából, mert azt szerintem borzasztó nehéz, hogy mit csinálsz ilyenkor, de manapság mikor engeded el a kezét ilyen YouTube tartalmak? Szerintem alapvetően itt beszélgetni kell a gyerekkel, és mi azért szerencsére elég sokat beszélgetünk ezekről a témákról, a youtuberekről, a világ dolgairól, nyilván az ő szintjén természetesen érdeklődő ebből a szempontból, és igazából beszélgetünk a játékokról, meg beszélgetünk arra is, hogy azok mit jelentenek, hogy Miki, te is mondtad, nálunk is nagyon sok olyan élmény, közös feldolgozása a legjobb dolog, tehát például egy videójátékos élmény elmeséli, ugyanúgy elmeséli az élményeit, mint amit elmesél, hogy az iskolában mi volt. Jó, most még elmeséli, aztán lehet, hogy 4 év múlva azt mondja, hogy semmi. De az megint egy másik történet. Tehát alapvetően nálunk például most pont az van, amit ugye te is mondtál, a Gergő elmúlt 10 éves, és azt mondtuk, hogy jó, akkor te most fogsz kapni egy számítógépet. Eddig se volt tőle idegen, mert néha odaült a laptophoz. És van harmadik szükség amúgy? Harmadikas általános iskolás, ugye neki van egy csomó, amikor ilyen PPT-ket, beadandókat kell nekik csinálni, vagy éppen megkérik őket, hogy keressenek meg valamit az interneten, teljesen rendben van. Ez segít. De alapvetően a számítógépet igazából egy kényszer megoldás szülte. Egyrészt ugye a játékgép hiány miatt úgy mondta, hogy megfeleljátok neki a lehetőséget, hogy akkor mit szeretne, hogy most akkor vegyünk-e egy switchet neki, vagy egy valamilyen másik játékgépet. Igazából lényegtelen is mondta, hogy a PC-t szeretne azért, mert már az osztálytársainak is van, és egyébként ugye tanulni is szeretne rajta, meg hát játszom, meg programozni, és igazából a programozás volt itt a kulcskérdés, ugyanis elvittük a gyereket egy Logiscope-ba, méghozzá egy Roblox programozói suliban járom, mert nagyon érdekelte a Roblox, és hihetetlen jó érzéke van a 3D-s térbeli tervezéshez, nyilván az ő a Roblox szintjén értve ezt a dolgot. És ehhez tulajdonképpen az egyik ilyen itthoni laptopunk sem volt elegendő, és azért döntöttük úgy, hogy jó, akkor a számítógépet, ha valójában tényleg neki állsz programozni, és érdekel a programozás, úgyhogy nálunk programozásra tanítom a gyereket a saját gépén. Nyilvánvalóan persze azon játssza egyébként a Robloxot, azon indítja el néha a Plants vs. Zombies-t, meg egy-két olyan dolgot, amit ő szeret játszani, de alapvetően a legfontosabb, ami van, az a Family Control. Nagyon durván, és tehát amit az Xboxon meg tudsz csinálni családi védelemként, azt ugyanúgy meg tud csinálni a PC-n is. Semmit nem tud feltelepíteni a gyerek a te jóváhagyásod nélkül. Meghatározva, hogy mennyi ideig használhatja, melyik nap a számítógépet. Ha esetleg további időt akar kérni, akkor a mobilos appomon jóvá tudom neki hagyni. Ha valamit meg szeretne nézni, olyan dolgot, amit egyébként tilt maga az OpenDNS, akkor azt tudom szabályozni, hiszen vannak különböző túlok, megoldások arra, hogy azokat a tartalmakat kiszűrd az internetről bárhonnan, máshonnan, amit egyébként nem akarsz, hogy megtekintsen a gyerek. Tehát tulajdonképpen egy nyitott, de mégis zárt dobozt adsz neki, amivel egyébként ő rendelkezik. Nem baj egyébként, hogyha megtanulja azt, hogy hogyan működik egy számítógép, hogyan működik az internet, nyilván a megfelelő védelem mellett. Tehát nálunk ez most egy ilyen kísérleti jelleggel fut, mondtuk neki, hogyha bármi olyat tapasztalunk, akkor el lesz tőle véve, ő ezt tartja magát, és eddig lekopogom, most van 5. hónapja, hogy megvan neki ez a masina, semmi problémája nem volt vele. Mármint így ilyen hozzáállás szintjén sem. És ha valamit javasolhatnék a szülőknek, akik PC-t adnak a gyermeküknek, mindenképpen az online bullying és egyéb dolgokról egyfajta felvilágosítást adjanak a gyermeknek, beszélgessenek sokat erről, adathalászatról, erről, arról, mi hogy működik, mert ezek így a mai világban hát nagyon nem úgy működnek, mint amikor mi voltunk gyermekek, tehát így nyilván nagyon sokat változott azóta a világ, úgyhogy mindenképpen a kibertér úgymond veszélyeiről és rizikóiról mindenképpen egy fejtágítás legyen meg a gyermeknek, mielőtt felszabadul, mert nagyon durva sérüléseket lehet bekapni. Ezt mindenképp ajánlom. Abszolút támogatom. Egyébként tök érdekes volt, mondjuk elmondok egy ilyen sztorit még ehhez kapcsolódóan, hogy amikor ugye megkapta a számítógépet, mi együtt építettük össze. Ugye arra is kíváncsi volt, hogy milyen komponens, milyen alkatrész, mire való a számítógépben, mindig is érdeklődött ezek iránt, és akkor utána, amikor elkezdtem feltelepíteni, és akkor megmondtam, hogy ezt felrakom, ő megkérdezte, hogy miért. És akkor, ahogy te is, Kevin, mondtad, meg ahogy említettem is korábban, hogy mi azért szoktunk beszélgetni a világ dolgairól, és ezeket a témákat sem hagytuk ki. Tehát mindenképpen fontos az, hogy a gyerek beszélgessen, vagy a szülő beszélgessen a gyerekkel ilyen témákról is. Tehát nagyon sok mindentől meg tudja magát a gyerek is óvni, védeni, meg hogyha ha kialakul ez a fajta bizalom a szülő gyerek között, akkor mer kérdezni, meri elmondani azokat a dolgokat, amik őt érdeklik, vagy amire kíváncsi, és mindig jó az, hogyha beszélgetünk, és soha nem jó az, ahol múlva a fejünket effektus szerintem. Ilyen szempontból is egy sztorit megosztadik, keresgéltem évelején, hogy mivel lehetne egy ilyen jó közösségi játékélményt így behozni, ami úgy nekik is jó, és hát az It Takes Two elképesztően jól működött. És nem csak az a része, hogy maga a játék egy elképesztően kreatív, tele ötletekkel, és egy olyan meseszerű dizájnnal, ami a gyerekeknek is tökéletes. Van neki egy olyan sztoria, amiről kevesebbet beszélünk, de az azért nagyon hatott a gyerekekre, amikor elkezdtem nekik azt mondani, hogy hát itt most két szülő van, akik el fognak válni. Ugye nálunk ez így nem téma eszükbe se jut, hogy ilyen van, és akkor elkezdtek az iskolában is erről beszélni, mondjuk etika órán, hogy ez hogy van, hát igen, van köztük olyan osztálytársam, akik mondjuk a szülei elváltak, de hogy igazából ez sajnos az életnek egy belejárója, hogy ez előfordul, és akkor ezt úgy keletkezett egy feszültség, ezt fel kellett oldani valahogy, és hogy ez a játék is igazából erről szól, hogy a végén azért csak megszeretik újra egymást, és hogy ez egy happy end. És ezen keresztül nagyon sok mindent el lehetett mondani. Tehát ez a játék, ez baromi jól működik ilyen szempontból, úgyhogy ha valaki nem próbálta, mindenképpen tegye meg gyerekkel együtt. Mi azt már játszunk Bennyvel, az az egyetlen, ami rá tudom venni, és úgy csináljuk, hogy muszáj Minecraft-ezne bele egy órát, és akkor utána tudunk azzal játszani egy órát, hogy apa is élvezze végig a játékot, mert megmondom őszintén, hogy tök jó Minecraft, meg tök szuper, de tehát nekem azt azért az inger küszöbömet nem üti meg. 126-szor a nulláról kezdeni. Igen, és hihetetlen, hogy ez mindig így van. Tehát múltkor valami 4 gigányi szévet töröltem, meg világot töröltem a PS4-re, mert már magától izézett. Egyébként tök jó, amit mondtál, Kevin, ez, hogy abszolút oda kell erre figyelni. Tehát, hogy ez az online bullying, meg minden más, és én megmondom őszintén, hogy én saját magamon érzem, hogy ha nem lenne szükségem a munkám meg egyéb miatt a szociális csatornákra, én már rég töröltem volna magam. Ezt teljesen komolyan mondom. Tehát vannak olyan percek, amikor főleg én sose gondoltam volna, de talán az egyik leg súlyosabb az maga a Twitter, és utána meg a Facebook komment szekciók, aztán meg az Instagramot meg azért tiltanám le igazság szerint, mert ott meg ami ez a magamutogatós történet, hát hál' Isten csak és kizárólag modelleket követek Instagramon, és senki más, tehát hogy nekem az untig elég, és én megmondom őszintén, nem tudom, mi lesz akkor, hogyha a fiam bármilyet akar. Tehát én nem akarom igazából, hogy ő Facebookon legyen mondjuk 16 éves koráig, mert igazából nem. Nincs értelme. Hugomnak 3 gyereke van, és a középső 10 éves most már lassan, és ott a TikTokottól tiltotta le. Olyan mértékben telepedett rá a mindennapokra, meg a... Szörnyű tud lenni a TikTok. Egyszerűen látom a feleségemnek a gyermeke is nagyon-nagyon sokat TikTokozik, és egyszerűen valamikor itt teljesen rátapad, és teljesen céltalanul nézi egymás után ezeket a teljesen nyakló nélkül ezt a kor kivonatát egy valaminek, és ami annyira le van csupaszítva, vagy tényleg ilyen 5 másodpercben. Értem én, hogy ennyire rémlényegre törőek akarunk lenni, de ez egyszerűen szörnyű. Nagyon... De mert itt tartunk, tehát ugyanaz, amikor nézzetek meg a gyerekeinket, ha valaha YouTube elé beesnek, ha nem Minecraft videót néz a Benny, akkor nagyjából múlthoz számoltam, nézegettem, ahogy iPad-en YouTube-ozik, olyan jó esetben 3 és 4 másodperce van egy videónak, hogy elkapja a figyelmét. 3 és 4 másodperc. Ha nincs meg, vége. A másik pedig a mobilos játékoknak a mondaköre. Vettünk végre 10 év után, lecseréltük az iPad-et egy olyanra, ami végre nem 8 perc alatt nyit meg egy böngészőt, és Benny szokott rajta játszani hétvégente, és 5 percenként jön oda. Apa, szedd le ezt a játékot? Tudjátok, megy egy játék, beindul a free reklám, gyerek rányom, nyilván nincs semmi jogosultsága, hogy leszedjen bármit, ezért odahozom, megnézem, mi az, leszedem neki, és akkor mit tudom, 5-nél van az, amikor elpattan az agyam, hogy mondom, jó, akkor itt a vége. Több játék a hétvégére nincs, tehát leszedettél velem 5-öt, belekezd, nyilván úgy van megcsinálva, hogy az elején könnyen sikereket érsz el, aztán az első vól, a gyereknél ez nagyjából 5-10 percet ott van, amikor már valamit csinálni kéne, és törlődik is, vagy soha többet nem nyitja meg. Amúgy egy gondolat ehhez a sikerélményhez, ez rettenetesen veszélyes tud lenni. Erről beszéltünk ugye a múltkor talán így 4 vagy 6 szem közt, hogy mennyire torzítják a valóságot ezek a játékok, ezek a tabletes játékok például. Tipikusan mobilos tabletes játékok azok, ugye, amik limitációval vannak ellátva, és alapvetően a kezdetekkor mindig sikerélményed van. Sőt, ha sok tovább csinálod, tulajdonképpen az időlimit, meg az egyéb ilyen vásárolj XY tokent, XY 1000 forintért dolog miatt mindig sikerélményed lesz bennük, de ez tökre torzítja a valóságot, és a gyereknek az értékrendjét is. Ezért, amikor leül egy olyan játék elé, ami valódi élményt ad, de ugyanakkor kihívást is tartogat, megijed tőle. És azt mondja, hogy neki ez nem megy, ezt nem akarom, túl nehéz, nekem ez nem sikerül, nekem semmi sem sikerül, ez nagyon-nagyon veszélyes tud lenni. Te tök eszembe jutottál pénteken vagy szombaton, amikor erről beszélgettünk múltkor, hogy a Wii Sports, nekem már Wii Sports maradt, tehát a Switch Sportsban teniszeztünk. Uh-huh. És tök jól ment normálon. És szanaszét vett a gépet. És akkor mondja a gyerek, hogy akkor nincs a nehezebb. Mondom, de föltetünk nehezebbre, és ott már figyelni kell koncentrálni. Nyilván az első alkalommal kikaptunk. Rögtön az első, hogy kudarc. Jó, én nem akarok ezzel játszani, akkor vegyük vissza ízére, meg ne, és akkor mondom, nem fiam. Ez a lényeg a játéknak, hogy ezt most ezen a szinten fogjuk játszani, mert így élmény. Le fogjuk őket győzni, oda kell figyelni. És a következő 2-3 meccset kikaptuk, és aztán nyertünk egyet. És ugye ez, ahogy te is mondod, ez sokkal nagyobb sikerélmény volt neki, hogy a nehezebb gépet megvertük, mint az elején. De hogyha ezt nem hagyod, akkor ugyanaz, amit te is mondtál, bazdmeg az első kudarc láttál, azon a dobja el a dolgot. Én rettenetesen, pont azért mondtam, mert a Gergőnél rettenetesen sokat küzdöttünk ezzel, mire eljutottunk arra a szintre, hogy a gyerek elkezdett bízni magába, hogy képes arra, hogy egy olyan játékkal is, most nem csak a játék, hanem az élet számos más területén fordult ez elő, és szerintem ez ebből ered, egyrészt ebből eredeztethető, hogy ő nagyon-nagyon sokat játszott kicsikorában ilyen tabletes, tapicskolós cuccokkal, amik... Érdekes, hogy nálunk ez abszolút nem jött el, mondjuk nem is játszottak tabletes dolgokkal, viszont ami meg így elő szokott jönni, és az inkább gyakoribb nálunk, és sok-sok konfliktus helyzetet eredményez, hogy amikor a Olinak a húga játszik, vagy a húgai játszanak, akkor akaratlanul is besegít. Uh-huh. És ebből borzasztó viták szoktak lenni, hogy mert ő jobban tudja, ügyesebb, meg hát idősebb is, uh-huh. És akkor ebből ugye a testvérféltékenység, és ez a nagyon komoly veszekedések, és ezt kell csillapítani itthon, hogy egymással nagyon durván tudnak olyankor kiabálni, és feloldani azt a feszkót, ami ilyenkor képződik. Tehát az azért nagyon nehéz. Mindig ott kell lenni. Én azt vettem észre, hogy amikor engedem őket játszani, akár tablet, akár konzol, azok is mindegy, akkor sem szabad azt csinálni, most akkor kimegyek, én is imádok kertészkedni, és kimegyek mondjuk kertészkedni, vagy csak valami házunk. Nem nagyon működik. Ott kell lenni, és figyelni kell azért mindig, hogy éppen mi történik. Még akkor is így nem játék, ha játszanak, ami az ő korosztályuknak szól. Amiket a tabletes dolognál egyetlen szabályt hoztam, és azt mondtam is nekik, nem vagyok hajlandó pénzt költeni ezekre a játékokra. Ja, hát mert ugye elkezdtek ostromolni rögtön. Ugye, apa, ezt vedd meg hozzám. Nem. Itthon van körülbelül 300-400 darab dobozos játék, meg letöltve még legalább ugyanennyi. Tessék választani azok közül. Ugyanezt mondtam ebben, ennek mondom, ne gondolod, hogy itt bármit veszek neked a Minecraft-be, vagy bárhol. Mondom, a Game Pass-től a 1500 PS játékon át a 18 Switch játékon keresztül ezekkel bármikor bármennyit játszhatsz. Felejtsd el, hogy pénzt adok ilyenekre. Retro működik nálatok? Bárkinél? Hát nehéz. Nehéz. Próbálkoztam vele. Csak a retro játékok nehezek, Miki. Tehát az a baj, hogy egy Donkey Kong meg az ilyesmit leültetek elé. Esküszöm, ahogy így meséltél, basszus, azt kéne csinálnunk, hogy ezt majd, nyilván majd podcasten kívül megbeszéljük, hogy egyszer esküszöm össze kéne hozni a gyerekeket ilyen játékra, hogy hát ha Benny kap egy kis jó nem is tudom, élményt tőletek, hogy ott a gyerkőcök normális játékokkal játszanak, és hát a rákattan, tudod. Hát azt sose felejtem el, amikor megvettem a Streets of Rage 4-et, és ezt négyen zúztuk egyszerre. Azt tudtam Bennyvel játszani. Azt három gyerek, meg én. Hát az eszméletlen jó. Ez kurva jó. Képzeljétek el, ezek az ilyen beat'em up játékok, ezek szerintem mindenhol működnek. Szerintem Kevin, te is azért mosolyogsz. Igen. Nagyon-nagyon megmaradt bennem, amikor a Dagad bácsis játékkal játszunk. És melyik az a Dagad bácsis? Hát az a Cadillacs of Dinosaurs. A Capcomtól. Hát épp most vittük végig a gyerekeim, mert ugyanis nálam van Kumite barátomnak az árkád gép, amíg ő ház felújít, és hát a gyerekeket mi elé ültettem, nem a Puzzle Bobble elé, nem a Cadillacs and Dinosaurs-ba ofozták könnyekig a dínókat, meg a Dagad bácsikat, igen. Az a beat'em up játékok egyik korona égköve egyébként, tehát az a kornak és a stílusnak a legkiforrottabb játéka, a stílus ügyileg is, meg hangulat ügyileg is. Na igen, azt végig toltuk ketten. Tehát azok nagyon jó, de azok teljesen más játékok, mint mondjuk egy Super Mario Brothers, amikor azt tapasztalom, hogy a cicás Mario ugye a 3D World-del nagyon-nagyon jókat játszottunk a Gergővel, nagyon jókat, azt de még olyan szinten, hogy a feleségem is végig leült és játszott, és úgy hárman, amikor Bazsi még nem született meg, órákat játszottunk el vele, vagy akármelyik Mario Party-val, vagy ezekkel játékokkal. De mihelyest a régi 2D-s Mario elé leültünk, akár kompetitív, vagy akár kooperatív, akár egyedül, a gyereken egy 3-4 pálya után tökre nagy frusztrációt vettem észre, hogy nem tudja irányítani az ugrást, hogy meddig ugorjon, hova ugorjon, mikor kell neki szaladni, mikor kell neki, nem kell neki szaladni. A retro játékok nehezek. Igen. Nehezek. Mondjuk most mi is fokezőek lettünk, de egyébként nehezek. Én egyébként is bírom a retro játékokat, pont azért, mert nehezek, és nincs idő játszani, de hogy most volt a hétvégén egy Csepelen a Majális, és volt kint egy retro sátor, konzolsátor, amíg a 1200-tól PS1-ig volt ott minden, alig tudtam a gyerekeket elrángatni onnan. De ez csak egy ilyen néhány perces élmény egy játék, tehát hogy kipróbáltál kizét, de én mondom, mert otthon Mariozol, most ne itt majálisozunk és nem játszunk, viszont ha ilyen retro indító kevét van, itt vannak ezek a retro masinák, ugye a SNES Mini, NES Mini. De volt egy korszak, amikor ezeket így elkezdte játszani, csak aztán valahogy elunta, de úgy változik. Tehát egyik például azt veszem észre, hogy valami nagyon modern, a mai játékkal is szívesen játszik, meg a retroval is, de a retroval talán egy kicsit kevesebbet. Én a retro szeretetére nevelem őket egyébként, tehát én nagyon sokat mesélek a régi játékokról. Rengeteg régi játékom is van, mint ahogy szerintem mindannyiunknak. Régi játékgépek is vannak itt. És a Gergőnek mindig az hogy mikor játszunk azzal, mikor játszunk ezzel, ugye hallja, én mesélek bizonyos sztorikat ezekről a régi játékokról, és múltkor csak azt hiszem a Sonic Adventure-ét elővettük a Dreamcast-et, és akkor megnézte az, hogy néztek ki azok a játékok. És például a kompetitív játékokat, meg azokat a lövöldözős játékokat, amiket ugye mondjuk Dreamcast-en játszottunk, azokat a mai napig, hogyha előveszem, ő szívesen lövő velem is, és végig lövöldözi velem azt az egy-két órát, amit ezzel el tudunk tölteni, feltéve, hogyha van ilyen közös időnk. Úgyhogy igazából tényleg az, ne ezek a retro játékok, nálunk az sajátos helyzet van, hogy a Gergő szereti azokat is. Tehát néha előfordul az, hogy direkt ő mondja, hogy akkor vegyük már elő, mit tudom én, valamelyik régi Máriót, és akkor játszunk azzal. Annak ellenére, ugye, hogy azt korábban ugye mondtam nektek is, hogy frusztrálja, de viszont a közös játék az egy teljesen más élethelyzet. A Sonic működik nagyon jól, így a retro közül, a régi Mega Drive-osok azokkal nagyon szeret játszani. Hát meg a Mario is, tehát az elég jó, ami mondjuk a PS1-esnél, most itt volt nálam a Chrono Cross, ott leült, és akkor elkezdett kérdezgetni, hogy mi ez, meg láttam, hogy úgy érdekli, a legnagyobb fiamról beszélek, és akkor mondtam, hogy gyere, itt van az irányító, akkor vívd le ezt az egy csatát, ez nálam azok a kapudrók, tehát egyszer odaadom egy csatát, és akkor átlátja, hogy miről szól a dolog, akkor elkezd tárcsokat adni, hogy azt támadjam, amazt támadjam, úgy először csak figyeli, hogy a rendszert, és akkor úgy elműködik, úgyhogy tényleg ez, amikor közösen játszunk, az nagyon-nagyon jó, és nagyon jó élmény, amikor így megbeszéljük, és akkor tud visszajelzést adni. Azok a játékok is nagyon érdekesek, amikor ő mondjuk valami kreatív dolgot alkott, például Smash Brothers-ben nagyon-nagyon szeretett pályákat csinálni, és utána azokon küzdöttünk, mondom, se kell szarrább benne. De nagyon ötletesen felépítette azokat a pályákat, ugye itt ebből is nézett YouTube videókat, mi más csinált volna, és nagyon sok ötletet ellesett onnan, és utána szépen saját maga, saját kis szintjén gondolataival, meg az ötleteivel megvalósította ezeket, és néha tényleg csak ámultam, bámultam, hogy ezt te csináltad, mondom, nagyon-nagyon ügyes vagy. Meg szoktam dicsérni ilyenkor, meg akkor is, amikor elkeni a számat minden egyes más játékban, persze úgy teszek, mintha hűha izé lennék, de azt a valóságban tényleg, ahogy nálad is van, néha bizony-bizony erőködéseink ellenére is elvernek minket. Én még szigorúan oktatok. Nem sokáig, de hát tudom. Csak amikor ilyen mindenféle játék van, én nem vagyok annak a híve, jó, most nyilván nem alázásig megy, de nem vagyok annak a híve, hogy nagyon hagyjam magam. Tanulja csak meg azt, hogy oda kell tennie magát. Uh-huh. És amikor Mario Partizunk, akkor nyilván van, hogy hagyom minigémeket nyerni, de az, amikor oda teszem magam, akkor lássa csak, hogy ez mi az a szint, amit el kell érnie egyébként. És egyébként a ügyesnek meg tök ügyes minden. De minden gyerek tök ügyes. És én abszolút látom a pozitív dolgait a videójátékozásnak tekintve, hogy abból élek, hogy eladom a videójátékokat, tehát most fura lett volna, hogyha így mást mondok. És néha, akár a anyósomnak, akár más embereknek szoktam beszélgetni arról, hogy milyen mély a videójáték maga, és hogy mennyire sokan fogalmuk nincs róla, hogy ez miről szól, és tényleg azt a pár sikerjátékot ismerik. És ugye a legtöbb nem ebben a körben mozgó szülő is egyen, tehát hogy értitek, tehát hogy egyenlőség jelet tesz e között a addikció, meg a vége gyerek életének az egyenlő videójátékkal, és így ebből szoktak lenni még azért feszültségek. Ez egy nagyon-nagyon jó téma, mert ezt sose felejtem el, amikor az iskolai érettség miatt az óvodai pszichológussal kellett egy jó fél órát beszélgetni, aki nagyon fiatal lány volt, de úgy mégis az emberben van egy ilyen automatikus, egy ilyen kellemetlen érzés, amikor erről kell beszélni, pont amit mondasz, hogy mindenki az addikcióval társítja a dolgot. Mondjuk itt egy pszichológussal beszéltünk, tehát hogy ott azért nyilván ott azért kicsivel könnyebb volt a dolog, mert elmondtam azt, hogy akkor még úgy volt, hogy csak közösen engedtem, azt mondom, kisebb volt, és csak olyan játékok, mint a Donkey Kong, meg a Mario, és hogy azért beszél annyit a videójátékról, amikor elvitte vizsgálatra, gyakorlatilag nem volt más téma, amiről szeretett volna beszélni, csak az, hogy milyen játékos élménye volt, meg sikere, meg kudarca, és hogy milyen volt a Donkey Kong, és hogyan találkozott a Diddy Konggal, meg a helyzet, mindent elmesélt. És akkor emiatt elkezdett ugye van aggódni a pszichológus, hogy akkor tudom, őrültek a szülők. És akkor látta, hogy talán nem így van. Mert egyébként szerintem, én ott húzom meg a határt, és szerintem ez a legfontosabb, hogy amíg azt látom, hogy az élet más területein egyébként jól mennek a dolgok, tehát a jegyeken, meg a tanulásom, meg a egyéb dolgokban ott vannak a sikerek, meg fejlődik, addig nem gondolom, hogy ennek bármiféle negatív hatása, de sőt, ellenkezőleg. Szerintem ez inkább pozitív hozadékai vannak. Én annyit játszottam gyerekkoromban, hogy édesanyám elvitte a Super Nintendo-nak a tápkábelét otthonról, mert bizonyos szintig már káros volt, és pont ugyanaz, amiről az előbb már beszéltünk, hogy ők annyira nem értették ezt az egészet, de hál' Isten támogattak, meg anyagilag mondjuk elég szerényen, de bele-bele fértek azok a játékok a pecsába, a cserélgetések, meg ez, meg az, meg amaz. És a mai napig emlegetem neki, hogy látod, anya, mondom, ebből élek egész jól, és viszonylag szerencsés is vagyok, hiszen tényleg az a klisé igaz rám, hogy a játék a hobbim a munkám, és a munkám a hobbim, és igen, tehát én is csak a jó oldalát látom, és pontosan így voltam vele mindig egész életemben, hogy ez szóba került a videójáték, amikor mindig eljöttek ezek az okos hozzáértők, hogy mondjuk addukció, meg izé, és akkor amikor elmeséltem, hogy mit tudom, hány évig sportoltam, vagy kosaraztam a Honvédban, és hogy mennyi más dolgot éltem át, úgyhogy közben végig játszottam, meg feleségem van gyerekkel, meg egy normális szakmám, tehát hogy így igazság szerint azért vannak itt, ugye, és ez mindannyiunkra igaz ebben a podcastben, hogy azért elég szép sikereket értünk el, vagy elég jó karriert futottunk be, attól függetlenül, hogy elég sokat játszunk. Szóval igen, de és még egy utolsó kedves sztori erről az egészről, hogy a gyerek, ugye fiam, amikor összerakja a dolgokat, hogy apa videójátékokat csinál, a Minecraft videójáték, tehát apa csinálta a Minecraftet, és ezt cukin jött ki egyik ilyen suli napon, és ott mondta mindenkinek, hogy apa mondta mindenkinek, hogy te csináltad a Minecraftet. És akkor ott a szülők ott rám néztek, mondom, kisfiam, ha én csináltam volna a Minecraftet, akkor nem ide járnál iskolába. Akkor egy kicsit más helyen lennék szívem, ahol mindig meleg van. Én meg büszkén meséltem fiamnak és lányomnak, hogy látjátok azt a magas bácsit, hát ő videójátékokat készít, és akkor csodálkoztak, hogy az hogy lehetséges, mert ők ugye ezt az oldalt nem látták soha, és akkor elmagyaráztam, hogy hát ezeket emberek készítik, akik... Édeseim, azt hitték, csak úgy születnek ezek a játékok? Úgy egyszer... megveszi apa? Igen, egyszer valahogy közbölt, hogy ezek a nagy része Japánban, akkor hol van Japán, akkor mutogattam, de nem értették, mondjuk, akkor nagyon picik voltak, de hogy igen, hogy ez egy munka, egy szakma, és ezt lehet csinálni, és ezt így el lehetett mondani, de azóta is úgy néznek rá, hogy mint egy félisten, az ezt jobban tudod. Nálatok nem hangzott még el az, hogy ha én felnövök, akkor játékfejlesztő leszek? Még ott nem tartunk, még nálunk még katona, nem katona van, hanem mi van? Most építő szakad. A youtuber meg volt már? Igen, de azt mindig olyan erővel squasholom el, hogy ezt úgy felejtsük el. És mennyire szomorú, hogy már ott tartunk, és még ez tényleg a youtuberekről jutott eszembe, hogy... Meg streamer. Meg a streamer. Hát Benni mondta múltkor, hogy ezt most látják, hogy én játszom? Mondom, nem. Hát akkor kapcsoljuk be, hogy lássák. És mondom, miért kicsi, miért szeretnéd? Hát, hogy lájkolják. Mm-hmm. És mondom, miért szeretnéd, hogy lájkolják? Hát, azt nem tudom. Mondom, na, és akkor volt egy beszélgetésünk erről a YouTube világról, a lájkokról, és hogy az egész mennyire nem ér semmit az ég egyet a világon, és hogy felejtse el. Persze ezt nyilván tök megértett a 7,5 éves gondolatjátok, tehát ezt nagyjából még egy ilyen 5 éven keresztül kell neki majd mondogatnom. Aztán úgyis jön a legjobb barátok, hogy hú, láttad azt a streamert? Ja, persze, csak nézzen streamet, nézzen YouTube-ot, tőlem streamelheti, hogyha játszik, tehát igazából leszarom, csak legyen tisztában vele, hogy értéktelen a dolog, tehát, hogy effektíve értéke nincsen. Tehát a youtuberek 99%-ának, a streamerek 99%-ának nincsen hozzáadott érték a világunkhoz, hanem ők kurva nagy mázlival összettek pénzt. És az az 1% az, aki mondjuk a szakértelmivel, és ugye most azt hiszitek, hogy túlzok, de hát hogyha megnézzük, hogy hány youtuber és streamer van, akkor nem vagyok olyan messze az igazságtól, hogy ezeknek az 1%-a az, aki effektíve tartalmat és értelmet ad ezeknek az egészeknek. Igen. Tehát nyilván mi más generációk vagyunk. Tehát én csomó fiatal srácot dolgozom, tök jó arcok, tök jó fejek, és egy csomó streamet néznek. És úgy néznek streamet, hogy PC, egyik monitoron megy a stream a játékról, a másik monitoron pedig játszik. És ez egy bevett dolog. És én el nem tudnám képzelni az életembe, hogy bárki másnak a streamjét nézzem a játékról, mivel játszani akarok. Értitek? Tehát alig van időm rá. Most tényleg nézzek valami fürdőkádban ülő picsát, vagy valami bohócsapkában ülő vadbarmot, hogy játszik egy játékról, mert jókat mond. Tehát, hogy na mindegy, nyilván nem akarok megbántani senkit, csak nem igen. A szívem csicskei ezek. Igen, szerintem sokan vagyunk ezért, és azért is kérdeztem, hogy jó látni azért, hogy ezek a témák, meg ezek a problémák minden ilyen normális családban feljönnek, tehát aktív kérdezfelelek zajlik róluk. Úgyhogy ezért kérdeztem csak ezt a dolgot, igen. Muszáj. Másfelől meg én sem értem, tehát szülőként sem igazán értem, és ezt el is mondom nekik, hogy mi jó van abban, hogy nem te játszod a játékot, hanem azt nézed, hogy más játszik, mikor te is megtehetnéd, hogy játszod. Kényelmesebb? Lusta vagy? Vagy nem tudom. Erről van szó egyébként, megkíméli őket a kudarc élménytől, ez az egyik dolog. Másrészt kényelmesebb. Harmadrészt anyuka kompatibilis, hogy ki nem akar gépet venni a gyerekének, hogy látod, nem kell neked gépet venni, berakod a streamet, aztán látod, ahogyan megy a játék. Igen, bár mondjuk azért hál' Isten ott tartunk, hogy azért néha, amikor nagyon megunom ezt a YouTube-ozást, mondom, hogy tudom, akkor inkább játsszál vele, tudod. És akkor most komolyan a játszottak, mondom, kapcsolod ki a picsába ezt a szart, és játsszál a játékban. Fogd meg a switchet, és játsszál. Tehát mondom, már lesz az is jobb. Azért le tudom szedni róla, hál' Isten. Egy ponton kiirtottam itthon a streamet. Két módszer volt, egyrészt azért, mert az időkereteket azért úgy szabtuk meg, hogy hétvége, és akkor inkább játszik, mint sem ilyeneket nézem. Uh-huh. A másik az, hogy volt egy időszak, amikor tényleg rákapott ezekre, ilyen valami pókemberes játékos streamet nézett, egy magyar, és hát az egy dolog, hogy feleségemet végtelenül idegesítette, de egy idő után engem az idegesített, mert hogy lefoglalt, egy tévé van, és lefoglalta a tévét. Ergo a két másik húga pedig nem tudott mit nézni. És akkor azt mondtam, hogy na akkor most az van, hogy ezt lekapcsoljuk, és akkor néztek egy mesét, mert az a lányokat is érdekli. Mert olyan nincs az, hogy csak leülsz egyedül, és akkor az van, amit te szeretnél, és lefoglalod. Nem. Ha streamert akarsz nézni, akkor a videójátékos napon lehet nézni, de hát nyilván akkor inkább játszik. Csak innen, hogy akkor te kikopott az egész a mindennapokból, tehát hónapok óta egy ilyet se lehet nézni. Nekünk simán a szükség. Tehát ma is másfél órát YouTube-ozott a gyerek, mert egész egyszerűen nem tudok mit csinálni. Egyedül vagyok a gyerekkel, dolgoznom kell, mert most mindegy, sok minden van. Nem tudok igazából jobbat kitalálni. Nyilván legalább Minecraft-et néz, és legalább ebből tanul, mert utána mindig egy óránál beszél, hogy miket tanult új dolgokat, szóval ez a kisebbik rossz, meg próbálom ugye nyilván szűrni, amit nézhet. Szerintem teljesen nem lehet kizárni az életükből, de fontos, hogy értsék, hogy ez ennek hol a helye. Muszáj szűrni, és nagyon nehéz is egyébként szűrni megfelelően a YouTube-ot, mert akármilyen content filtert, ugye alapvetően a YouTube-ot ugye 13 évnél a fiatalabb gyerek nem is nézhet, eleve a content is nem tudod szűrni, csak a YouTube Kids applikáción, amin meg egyébként ilyen 4-6 éves korig vannak értelmes dolgok, utána meg már ugyanaz a szennyára még be oda is, mint amit egyébként a normál YouTube-on látsz, és félelmetes, hogy egy-két kattintással mennyire el tudja vinni a gyereket a kurvanyázó, ordítozó, idióta baromarcú YouTuber felé, a normális egyébként, mert vannak tényleg olyan srácok. Én megjártam a poklot, én voltam Mindshow-n a YouTuber simogatóban a gyerekkel, egyszer elmentem. Érdekes élmény volt nekem is egyébként megtapasztalni ezt a dolgot, és akkor utána jött az az időszak, amikor nagyon ráfüggöttünk a YouTube-ra, és igazából eljött az a pillanat, mikor azt mondtuk, hogy total control, nincs itt a YouTube-ozás, és nincs YouTube-ozás. Csak akkor van engedve a gyereknek YouTube, hogyha mondjuk valahova megyünk autóval hosszú úton, és már nagyon-nagyon nem bír magával, akkor odatolom elé, hogy na, akkor most egy kicsit nézz ezt, de csak ezt és csak azt. Ja, az orvosi rendelőben ez az életmentő tudott lenni régen. Uh-huh. Fogászaton például, igen. Mondjuk várni kell. Igen, ezek ilyen, tudjátok, ezek az, nagy, az élet nagy leesései, amikor mi járunk edzeni a feleségemmel, és próbáljuk egy 45 percet egyszer letudni, és elviszük magunkat a gyereket, és ugye maradt neki akkor a YouTube-ozás, és illetve nem is YouTube-ozás, hanem a switch-ezés, és mindig sírt a Minecraft miatt, és akkor eltelt egy fél év, mire összeraktam a fejemben, hogy hát de basszus, miért nem veszem meg a Minecraft-et a Switch-re? És ugyanazt a játékot. Igen. És ez a legjobb az egészben. Igen, és mondom, Game Pass-ben Minecraft-ezünk, hogy aztán a PS4-en Minecraft-ezzünk, hogyha amikor megyünk valahova, akkor a Switch-en tudjon tovább Minecraft-ezni. És tehát, meg hogy kell venned minden platformra, mert nincs platformon között nincs átjárás. A legjobb az, hogy az Xbox-os PC-s között sincs. Tehát én van egyébként cross-platform, igen, valami van, de tartalom van, nincs. De tartalom nincs, tehát hogyha nem vetted, meg nem tudod. Volt egyszer egy időszak, amikor a Gergőt kórházi kezelésen volt, és benne is fogták a kórház. Egyszer megvettem neki akkor mobiltelefonra, aztán utána megvettem neki Xbox 360-ra, utána megvettük neki azt hiszem az egyik Nintendo konzolra, mert éppen akkor azt hurcolázta magával, és most meg kellett neki venni PC-re is, tehát négyszer vettem meg. De szégyellem, a negyedik alkalommal már ilyen G2-ás kulcsot loptam valahonnan 1000 forintért, mondom, én ezt nem vagyok hajlandó, negyedszer ugyanazt a játékot kifizeti, teljes árat érte, mondom, soha többet. De ez vicces egyébként, ez a világ legnagyobb bizniszét csináltak a Microsoft szerintem a Minecraft-a. Abszolút. Már hülyére keresték magukat vele. Ebből finanszírozták a Halo fiaskójukat szerintem. Na, maradt még bennünk téma. Mert lassan, ahogy szokták volt mondani, így túlléptük az egy órás csodahatárt is. Hát elég rendesen. Ezt, szerintem kifogytunk. Igen. Hát még biztos tudnánk, de szerintem ez lassan elég. Mondhatjuk, hogy ha esetleg van érdeklődés, akkor egyszer folytatjuk. Apuk ezt kell. És Elvis-t is berángatjuk, legközelebb egy Liquid-et is, mert ugye náluk is Elvis-nél is két gyerek van, Liquid-nél is kettő van. Tehát, hogy valahogy fluktuálunk, és akkor ők is be tudnak hozni újabb sztorikat, és ott meg nagyobbak is a gyerekek, ott idősebbek, mint a mi kis 8 és 2,5 közötti korosztályunk. Ugye leszámítva Kevini importált lányát. Toborizni kéne anyuka keszthez is embereket, de hát ezt nem tudom, hogy lehet. Anyuka keszthez nem nagyon lehet szerintem. Tehát itt a feleségemnek 15 év kellett, hogy meg tudja különböztetni a PlayStation-t az Xbox-tól. Hát nem, a gamer lehet, hogy pont ezért lenne vicces. Igen, de gamer anyukákra gondoltam, ha vannak ilyenek. Ja, értem, azt hittem a miénkre. Jó lenne gamer anyukák, igen. Kedves gamer hallgatók, ha van közöttek gamer anyuka, akkor szóljon, és összehozunk velük egy podcastet. Igen. Meg ha van még igény, akkor csinálunk második részt a Gamer Apukesztről. Ből. Ennyi. Folytatása következik. Köszönjük, hogy meghallgattatok. Köszönjük szépen. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!